ต่อไปจะเริ่มตรวจกันบ้านทีมนครสวรรค์นะไปจัดคิวนะหลวงพ่อให้ถามได้10 คนไปเลือกเอาคนไหนจำเป็นจริงๆนะคนไหนไม่จำเป็นก็อย่าถามเลยบางคนไม่มีเรื่องจะถามแต่อยากคุยกับหลวงพ่อเผื่อจะมีเสียงไปออกซีดีแล้วซีดีนะก็เอาไปเปิดออกวิทยุด้วยจะได้เรียกให้ลูกหลานฟังนี่เสียงฉันออกแล้วนะอย่างนั้นก็อย่ามาพูดเลยเสียเวลาเอาต่อไปพวกอยู่วัดส่งกันบ้านต่อไปจะเริ่มตรวจกันบ้านทีมนครสวรรค์นะไปจัดคิวนะหลวงพ่อให้ถามได้10 คนไปเลือกเอาคนไหนจำเป็นจริงๆนะคนไหนไม่จำเป็นก็อย่าถามเลยบางคนไม่มีเรื่องจะถามแต่อยากคุยกับหลวงพ่อเผื่อจะมีเสียงไปออกซีดีแล้วซีดีนั้นก็เอาไปเปิดออกวิทยุด้วยจะได้เรียกให้ลูกหลานฟังนี่เสียงฉันออกแล้วนะอย่างนั้นก็อย่ามาพูดเลยเสียเวลาเอาต่อไปพวกอยู่วัดส่งกันบ้านก่อน เมื่อคืนดูความคิดนะฮะแล้วมันมีตัวออกไปกับความคิดด้วยเมื่อก่อนมันเห็นตัวเรามีความคิดแต่ตอนนี้มันเป็นเราคิดออกไป นะใจมันซ่านออกไปใจมันกระโดดใจมันเคลื่อนให้เห็นใจที่ไหลออกไปการภาวนาถ้าเราเห็นใจที่เคลื่อนออกไปได้นะก็ดีมากเลยนี่หลวงปู่ดูลย์เรียกว่าส่งจิตออกนอกเห็นไหมจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนไปทำอะไรเคลื่อนไปทำงานเรียกว่าไปสร้างภพการส่งจิตออกนอกก็คือตัวตัณหาจิตมันทยานออกไปตัณหาทำหน้าที่สร้างภพสังเกตไหมออกไปแล้วไม่ได้ไปอยู่เฉยๆออกไปทำงาน มันเห็นความคิดอยู่2 อย่างนะฮะคือคิดแล้วมีเหมือนแบบเป็นกรรมกับคิดเฉย ๆคิดเฉยๆก็เป็นกริยาไปนะคิดที่เป็นกรรมก็คือเราไปอินกับมัน คือเมื่อต้นเดือนที่แล้วฮะผมอ่านหนังสือแล้วมันมีตัวรู้แล้วก็ตัวเองอะไปคิดอยู่ข้างนอกเต็มไปหมดเลยครับ อย่าประคองตัวรู้ไว้ก็แล้วกันแค่เห็นว่ามีอยู่อย่ารักษา แล้วมันหายไปแล้วครับ ดีแล้วบางคนไปรักษาตัวรู้ไว้นะทรงอยู่งั้นตลอดพอไปรักษาตัวรู้ทรงเอาไว้นะมันเห็นทุกอย่างเกิดดับยกเว้นตัวรู้บางคนก็เดินอย่างนั้นก่อนก็ได้แต่สุดท้ายต้องมาทำลายตัวรู้ทีหลังถ้าเรายังไม่มีเราไม่ต้องไปทำมันขึ้นมาไม่ต้องมาเหนื่อยในการทำลายทำลายยากนะตัวรู้แล้วเห็นตัวรู้อยู่ทั้งวันนี้จิตมันทรงฌานจะหลุดพ้นได้ต้องเห็นจิตเป็นทุกข์อย่างแสนสาหัสเลยจะผ่านยาก แล้วตัวเรานี่มันอยู่ในความคิดหรือเปล่าฮะ ตัวเราไม่มีหรอก มัน เหมือนเราเป็นสิ่งที่คิดขึ้นมา ครับมันเป็นความคิดที่ตัวเรา เป็นความคิดด้วยความหลงผิดอ้าวว่าไปนี่เพื่อนหลวงพ่อแก่พอๆกันแล้วเมื่อก่อนสวยนะว่าไป ค่ะกราบเรียนหลวงพ่อคราวที่แล้วหลวงพ่อให้ดูเรื่องบังคับก็เลยพยายามจะไปฝึกว่าปล่อยไม่ให้บังคับแต่ว่าพอปล่อยแล้วก็เลยฟุ้ง ธรรมดาถ้าเราบังคับไว้นานเนี่ยพอปล่อยแล้วจะฟุ้งมากกว่าคนทั่วๆไปต้องอดทนเอาฟุ้งก็ฟุ้งฟุ้งก็ตามดูไปพอมันหมดแรงฟุ้งมันก็เรียบร้อยเองเลยเพราะฉะนั้นเลยไปฝึกบังคับถ้าเราฝึกบังคับกายฝึกบังคับใจอันนั้นเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคอัตตกิลมัฏฐานุโยคใช้ไม่ได้เดินปัญญาไม่ได้สักกายก็นิ่งใจก็นิ่งไม่เคลื่อนไหวรู้สึกไหมพอไม่บังคับเราเคลื่อนไหว ค่ะรู้สึกค่ะแต่ก็ยังรู้สึกว่ากลับไปนิ่งอยู่บ่อยๆค่ะ นั่นแหละเพราะมันยังเคยชินแต่ถ้าเวลาเราภาวนาเราไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้เราก็กลับไปทำความสงบให้มันมีเรี่ยวมีแรงพอมีแรงแล้วออกมารู้กายรู้ใจอย่าปล่อยให้นิ่ง ไปฝึกทำความสงบก็พยายามเคยฝึกสมถะมาเยอะพอฝึกสมถะปุ๊บก็คล้ายๆกับรวมแล้วก็เงียบไปเลยใช่ไห ม คะแต่ก็ฝึกไปอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะ ฝึกไปอย่างนี้แหละดีขึ้นตั้งเยอะแล้วรู้สึกไหมใจมันเริ่มตื่นแล้วรู้สึกไหมมันเหมือนมันตื่นจริงๆมันโปร่งโล่งเบาสว่างสบายขึ้นมาไม่ใช่หนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึมซึมทื่อทื่อมืดมืดนะอ้าวคนนี้ต้องทำให้สบายนะคนนี้ทำแบบลำบากมากไป ยมกดนะคะ กดสิถึงลำบากการบังคับกายบังคับใจท่านถึงเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทำตัวเองให้ลำบากพอเราคิดเรื่องการปฏิบัติเราก็บังคับตัวเองให้ลำบากบังคับกายบังคับใจ เราคิดว่าถ้าบังคับดีแล้ววันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลนิพพานคนละเรื่องเลยการบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจให้มันสงบให้มันเรียบร้อยเนี่ยเรียกว่าปุญญาพิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายดีปุญญาพิสังขารรากเหง้าของมันก็คืออวิชชาผลของมันก็คือภพคือชาติคือทุกข์งั้นเราก็อย่าไปหลงกลมันอย่าไปปรุงให้รู้ทันจิตมันปรุงคนนี้มันใส่เสื้อกลับข้างมั้งหรือว่ามันถูกแล้ว ถูกแล้วครับ อ๋อเหรอเสื้อแบบนี้มันอ๋อคนแก่แล้วดูไม่ออกเสื้อเดี๋ยวนี้มันตัดอย่างนี้ว่าไป เจอปัญหาผมเจอว่าตัวเองไม่ได้ครองศีลดีพอครับผม อะไรนะ เจอศีลไม่ได้ถือศีลได้หนักแน่นพอครับ พยายามเขานะศีลน่าจำเป็นศีลเหมือนแผ่นดินจะสร้างบ้านสร้างเรือนก็ต้องปรับที่ให้แข็งแรงก่อนศีลไม่แข็งแรงจะไม่ดีบางคนไม่มีศีลนะถ้าทำสมาธิขึ้นมาก็ชั่วร้ายขึ้นมาได้ศีลมันเป็นเครื่องกั้นไม่ให้เราทำความชั่วหยาบทางกายทางวาจาแต่ทางใจเราจะไม่เก็บกดเวลาเราทำวิปัสสนาเราจะไม่เก็บกดทางใจจิตมันชั่วรู้ว่ามันชั่วจิตมันดีรู้ว่ามันดีไม่ใช่ต้องทำให้ดีตลอดเมื่อเราไม่เก็บกดทางใจเนี่ยแล้วเราไม่มีศีลเป็นเครื่องกั้นเราก็จะทำตามใจกิเลสถ้าเรามีศีลเนี่ยเพื่อเราจะได้ไม่ทำความผิดทางกายทางวาจาตามใจกิเลสเวลากิเลสผุดขึ้นมาเราจะได้คอยตามรู้ตามดูไปถ้าเราตามใจมันแล้วเราเลยไม่ได้ดูนะแต่ถ้าเราพลาดพลั้งทำผิดศีลไปแล้วลืมซะไอ้คนที่ทำผิดศีลนั้นมันตายไปแล้วเรามีชีวิตใหม่อยู่กับปัจจุบันเป็นขณะขณะนี้คนในขณะนี้ไม่ได้ทำผิดศีลสมัยพุทธกาลก็มีเพชฌฆาตฆ่าคนตลอดชีวิตเลยจนเกษียณแล้วก็ทำบุญนิมนต์พระสารีบุตรไปพระสารีบุตรเทศให้ฟังนะจิตใจแกฟุ้งซ่านแกคิดอย่างเดียวว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยทำผิดศีลคือไปฆ่าคนจิตใจไม่สงบท่านพระสารีบุตรท่านฉลาดท่านก็ออกอุบายถามบอกว่าที่โยมไปตัดหัวคนนั้นน่ะโยมอยากตัดเขาหรือว่าพระราชาสั่งให้ตัดนี่แกก็ปิ๊งไอเดียบันเจิดโอ้พระราชาสั่งเพราะฉะนั้นพระราชาบาป เราไม่บาปจิตใจแกในขณะนั้นมีความสงบสุขขึ้นมาแกฟังธรรมนะแกได้โสดาของคุณทำผิดศีลเนี่ยฆ่าคนได้พันคนยังไม่เท่าพระองคุลิมานทำไมองคุลิมานฆ่าคนพันคนเป็นพระอรหันต์ได้เพราะองคุลิมานที่ฆ่าคนนั้นตายไปแล้วตั้งแต่ย้อนมาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเกิดองคุลิมานคนใหม่ขึ้นมางั้นเรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันไปแต่ไม่ใช่คำสอนนี้ไม่ใช่อุบายสำหรับให้ทำชั่วนะตอนนี้ไปขโมยเขาแล้วพอกลับมาบ้านบอกไอ้คนที่ขโมยตายไปแล้วอันนี้เป็นคนใหม่อย่างนั้นไม่ได้นะนั่นมันถูกกิเลสลากออกไปแล้วคำสอนนี้ทำไปเพื่อให้เกิดกำลังใจที่จะปฏิบัติต่อไปจำหลักไว้ว่ากุศลใดที่ทำแล้วนะให้นึกถึงบ่อยๆกุศลใดที่ทำแล้วลืมมันไปซะการที่เรานึกถึงอกุศลซ้ำแล้วซ้ำอีกก็คือจิตมันจะขึ้นวิถีของอกุศลใหม่เท่ากับเราทำอกุศลซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ถ้าเราทำบุญมาทำดีมาเราคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกจิตก็ขึ้นวิถีที่เป็นกุศลใหม่เหมือนทำดีซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะงั้นถ้าทำผิดศีลนะลืมมันซะแค่ตั้งใจว่าต่อไปจะสำรวมระวังไม่ทำอีกระบบของพระก็มีนะพระเวลาทำผิดพระวินัยพระก็ไปปลงอาบัตถ้าผิดวินัยร้ายแรงนะก็ถูกจำคุกถูกกักนะต้องอยู่ปริวาสอะไรเงี้ยถ้าผิดร้ายแรงที่สุดก็ถูกประหารชีวิตคือถูกไล่ออกจากพระไม่ให้เป็นพระอีกนะมีความผิดหลายขั้นถ้าความผิดพื้นเนี่ยท่านปรงอาบัติท่านสารภาพต่อหมู่สงฆ์ซะเมื่อเราทำความผิดนะก็สารภาพซะสารภาพแล้วจะเกิดอะไรขึ้นสารภาพแล้วสบายใจในบทปลงอาบัติของพระเนี่ยนะลงท้ายจะบอกว่าเนี่ยผมประกาศความผิดนะเพื่อความสำรวมระวังในการต่อไปจะไม่ทำอีกเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ปลงอาบัตินะสมมติกินข้าวเย็นพรุ่งนี้อาบัติอีกแล้วแล้วก็มาบอกว่าผมจะไม่ทำอีกมาลือเราอีกแล้วไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าพวกทุศีลพวกหน้าด้านอย่างนั้นใช้ไม่ได้นี่ถ้าทำผิดศีลลืมไปซะเริ่มต้นชีวิตใหม่ นะชีวิตของคนที่รู้ตื่นเบิกบานขึ้นมารู้สึกตัวนะหมดหรือยังคนที่อยู่วัดครบไหมอ๋อยังเหลืออีกหนึ่งอ๋อเหลืออีกสองว่าไป บ้านที่หลวงพ่อให้ไปตอนที่ว่าให้เลิกเพ่งแล้วก็หันมาดูการเคลื่อนไหวของกายในชีวิตประจำวันปรากฏว่าอันนี้ก็เลยไปเปิดสิ่งที่ปิดอยู่นานนะคะก็ในช่วงเดือนกว่าๆที่ผ่านมาก็พบกิเลสมากมายทั้งโทสะทั้งมานะแล้วขึ้นมาแบบแรงๆเหมือนกันนะคะทั้งที่บ้านทั้งที่ทำงานทั้งในกลุ่มเพื่อนฝูง นั่นแหละดีแล้วนะตัวจริงไม่งั้นเราจะเก็บกดซ่อนไว้เอาไปชาติหน้าถ้าน่าร้ายกว่านี้อีก แล้วตอนที่มาปฏิบัติที่นี่นะคะตอนหัวค่ำเนี่ยก็จะมีโมหะแล้วก็จิตฟุ้งๆแล้วพอก็ใช้วิธีคือเดินจงกรมชนิดสบายๆแล้วก็ดูการเคลื่อนไหวของกายสลับกับการนั่งดูกายนะคะดูความทุกข์ที่ในกาย ดูไป แต่ก็ปรากฏว่าตอนดึกเนี่ยอยู่ดีๆก็มีการหยุดขึ้นมาแล้วก็จิตคือเหมือนกับตื่นขึ้นมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน นั่นแหละดูกายไปนะเวลาธรรมะบอกว่าให้ทำอย่างนี้สิให้ทำอย่างนี้สิอย่างไปบอกหมอภัยบอกดูกระดูกไปนะมันจริงไม่ได้ให้รู้แค่กระดูกหรอกหรือพี่แอดบอกให้รู้สึกกายไปอย่างเงี้ยไม่ได้สุดท้ายไม่ได้รู้สึกที่กายหรอกมันเป็นการปลดปล่อยจิตให้เป็นอิสระขึ้นมาแล้วทำงานในอิสระเราจะรู้สารพัดจะรู้เลยงั้นกรรมฐานที่ให้แต่ละคนนะเหมือนลูกกุญแจไขเข้าไปตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะรู้อยู่แค่ประตูจะไขแล้วหลุดออกไปได้จะรู้อะไรที่กว้างขวางงั้นบางคนรู้สึกเสียอกเสียใจเมื่อก่อนนี้ให้หมอภัยนะบอกไปดูกระดูกนะมันเถียงใหญ่รู้สึกน้อยไปคนอื่นทำไมก็ดูยากๆของเราต้องดูกระดูกมันเถียงอยู่นะมันไม่ค่อยยอมทำนะแล้วมันทำจิตมันเปลี่ยนไปแล้ว ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะพบทางที่จะเดินแล้วค่ะ พี่แอดน่ะลืมไปหลวงพ่อพูดสอนอันนี้มานานแล ้ วแล้วลืมไป คือไป สอนให้รู้สึกกายด้วย ฟังผิดนะคะตอนนั้นตอนที่ไปติดอยู่ที่เท้าอะค่ะไปกราบท่านที่โคราชอะค่ะบอกว่าทำไมจิตไปติดอยู่ที่เท้าตลอดเวลาท่านก็บอกให้รู้ไปมันจะติดสัก10ปี15ปีให้มันติดไปทีนี้คือไม่ได้เฉลียวนะคะก็เลยคิดว่าติดไปก็ติดไปก็เลยอยู่สัก20ปี เห็นไหมนานกว่าที่ท่านบอกท่านให้ติด10ปี ตอนนี้ก็คงจะ มันอยู่ที่เรารู้ทันเรารู้ทันนะเราจะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตไปก่ออยู่ที่เท้ารู้ทันไม่ต้องยุ่งแต่เรารู้กายของเราไปด้วยหลุดเองเอาพี่ไว ก็ยังเพลินอยู่ จิตมีโมหะ น้อยลงนะไม่ใช่มีโมหะตอนนี้มีเพลินน้อยลง จิตไม่ตั้งมั่นรู้สึกไหมจิตไม่ถึงฐาน ก็กลับมาถึงฐาน รู้สึกไหมไม่เข้ามาย ังไม่เข้าเหรอรู้สึกเข้าบ้างฮะเข้าเป็นพักมีการเสียง ให้กำลังใจคนแก่เข้ามาบ้างครับมันเข้าไม่ถึงที่มันนะรู้สึกไหมไม่ถึงที่หรอกขณะนี้นะให้รู้เอาชาวนครสวรรค์คนที่หนึ่งไหนคนไหนมาด้วยกันนครสวรรค์นี่หรือเปล่าเอาส่งไป ถามนมัสการหลวงพ่อค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้ส่งกันบ้านนะคะเพิ่งมีโอกาสได้ฟังซีดีหลวงพ่อประมาณ3อาทิตย์ค่ะแต่ก่อนหน้านั้นเข้าคอร์สกรรมฐานมา2ครั้งในปีนี้ทั้ง2ครั้งนะคะแล้วก็พอกลับมาบ้านก็มาดูกายดูใจตามที่เขาสอนมาแต่วันแรกที่มาฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาตัวเองเพ่งกายค่ะแล้วก็เวลาเผลอเวลาโกรธเราก็รู้แต่ว่ามันแทรกแซงตลอดเวลาแล้วก็ตอนนั้นยังไม่รู ้ พอฟังซีดีหลวงพ่อก็เลยปรับมาเป็นมารู้กายรู้ใจแบบสบายๆแต่ก็ไม่ทราบว่ายังจะ ก็ดีขึ้นแล้วนี่นะใจมันก็โปร่งโล่งเบาขึ้นมาก็ดูมันทำงานไปหลายคนภาวนาผิดนะผิดอย่างน่าสังเวชใจเลยอยากดีลงทุนไปเข้าวัดเข้าคอร์สอะไรกันยิ่งภาวนาเราเครียดเราไม่ได้เรียนให้รู้เรื่องซะก่อนจิตที่เครียดเป็นอกุศลจิต จิตที่เครียดเป็นอกุศลจิตชนิดโทสะมูลจิตบางทีก็ซึมไปภาวนาแล้วก็ซึมจิตที่ซึมเป็นจิตตระกูลโมหะบางทีภาวนาแล้วก็ไปแทรกแซงเห็นสภาวะใดๆเกิดขึ้นแล้วก็อยากแก้ไขตลอดเพราะจิตมันเจือด้วยโทสะนั้นเราภาวนาแทบเป็นแทบตายนะทำไปเพื่อสนองกิเลสทั้งสิ้นเลยที่อาจารย์มหาบัวท่านใช้คำว่าภาวนาแล้วกิเลสหนังไม่ถลอกเลยเพราะว่าภาวนาสนองกิเลสอยู่อยากดีรักดีเกลียดชั่วรักสุขเกลียดทุกข์รักความสงบเกลียดความฟุ้งซ่านตราบใดที่ยังรักอันนึงเกลียดอันนึงอยู่เนี่ยจิตไม่เลิกปรุงแต่งให้เรารู้สภาวะทั้งหลายตามที่เขาเป็นจริงๆนั้นอย่าไปแทรกแซงสภาวะพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ตามความเป็นจริงเพราะรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนั้นให้รู้ตามความเป็นจริงไม่ใช่ให้แทรกแซงดีที่เห็นนะภาวนาใช้ได้ละอ่ะต่อไปอ้าวว่าไง นมัสการหลวงพ่อค่ะก็ตอนนี้โทสะแรงมากค่ะแล้วก็มันแรงถึงขนาดที่เรียกว่ามันออกมาทางวาจานะคะ นั่นแหละเราภาวนาแต่ก่อนเราภาวนาเก็บกดเราเป็นพระอรหันต์ว่างเปล่ามันไม่หันหรอกว่ามันไม่ได้ล้างกิเลสนี่เราเห็นของจริงแล ้วแล้วมันเหมือนกับว่าไปเห็นว่าเหมือนตัวเองแน่ใครมาติไม่ได้ เลยนะเห็นไหมเรียนกับหลวงพ่อนะเร็วลงทุกวันยิ่งเรียนนะยิ่งเห็นนะกิเลสเยอะแยะแล้วรู้สึกไหมใจมันโปร่งขึ้นยิ่งเห็นอกุศลใช่ไหมใจยิ่งเป็นกุศลเป็นเรื่องแปลกนะยิ่งรู้ทุกข์ยิ่งพ้นทุกข์นะยิ่งเห็นอกุศลที่เกิดขึ้นปัจจุบันสดสดร้อนร้อนนะจิตยิ่งเป็นกุศลมากขึ้นดีแล้วที่ฝึกอยู่ใช้ได้เอาไปอาจารย์นุชเดี๋ยวนะหลวงพ่อมีภารกิจตรวจการบ้านอาจารย์นครสวรรค์นี่แหละเดี๋ยวจะต้องไปสอนลูกศิษย์ต่อเดี๋ยวไปสอนผิดลำบาก กราบนมัสการหลวงพ่ออ าจารย์คนนี้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกที่ภาวนาอยู่ใช้ได้แค่จิตมันไม่ค่อยตั้งมั่นเท่านั้นแหละ รู้หร อกใกล้ดูเอานะสังเกตไหมจิตมันกว้างๆออกไปโปร่งๆกว้างๆนะแต่มันไม่ทวนกระแสเข้ามารู้กายรู้ใจของเรามันหนีไปหาความสุขซะแล้วล่ะอย่าเพิ่งไปหาความสุขตอนนี้ให้คอยรู้กายคอยรู้ใจบ่อยๆนะทวนเข้ามาคอยรู้สึกกายรู้สึกใจเห็นกายทำงานเห็นจิตทำงานของอาจารย์มันใจไปอยู่ข้างนอกไปแล้วโล่งๆสบายมีความสุขนะใครมาว่าอะไรก็ยิ้มไปเรื่อยๆมีความสุขมันไปติดความสบายเร็วไปยังไม่ถึงเวลาที่จะสบายต้องทุกข์ก่อนอ้าวคนต่อไปทีมอาจารย์นครสวรรค์ ครับนมัสการหลวงพ่อครับผมขอกราบเรียนถามว่าสิ่งที่กระผมปฏิบัติอยู่เนี่ยได้ถูกทางหรือยังครับ ของโยมจิตยังหมกมุ่นในการปฏิบัติมากไปนะจิตยังเข้าไปคลุกในตัวอารมณ์เยอะดูห่างๆดูสบายๆจิตยังไม่ค่อยสบาย ครับ ส่วนอาจารย์นั้นสบายเกินไปรู้สึกไหมโยมรู้สึกไหมขนาดนี้เราตรึงความรู้สึกไว้นิดนึงเรากดไหมนะมันยังมีการบังคับอยู ่ครับ เราต้องปล่อยให้กายเขาทำงานให้จิตเขาทำงานแต่ไม่ให้ผิดศีลนะรักษาศีล5แต่ให้กายมันทำงานให้จิตมันทำงานแล้วตามรู้ไปเรื่อย ๆครับ ของอาจารย์ยังข่มไว้นิดนึง ครับ เอาชาวนครสวรรค์คนต่อไปเดี๋ยวทีมอื่นรอใจเย็นๆนะเดี๋ยวก็ถึงละนี่เขาจะต้องไปสอนนักเรียนต่อเดี๋ยวจะต้องดูมากหน่อย กับนักการด้วยค่ะมากับคณะอาจารย์เป็นใจนะคะครั้งแรกมาครั้งแรกค่ะยังไม่ค่อยเข้าใจอะไร โกรธเป็นไหม โกรธมากเลยเจ้าค่ะ นั่นแหละ โดยเฉพาะกับแม ่ต่อไปนี้โกรธนะให้รู้ว่ากำลังโกรธอยู ่ ให้รู้ใจตัวเองนะลืมแม่ไปก่อนเวลาโมโหดูที่ใจก่อน เน ี่ยตอนนี้ใจลอยแวบไปแล้วรู้สึกไหมเมื่อกี้เนี่ยใจหนีไปของอาจารย์รู้สึกร่างกายไปด้วยนะเอากายมาช่วยนิดนึงดูจิตอย่างเดียวไม่ไหวต้องดูกายด้วยรู้สึกไหมใจเราช่างสงสัย เป็นมากเลยเจ้าค่ะ นั่นแหละให้ดูไปเวลาใจมันสงสัยขึ้นมาก็รู้ใจมันโกรธขึ้นมาก็รู้รู้จักใจลอยไหม รู้จักเจ้าค่ะ นั่นแหละปล่อยให้ใจลอยบ่อยๆไม่ใช่ฝึกไม่ให้ลอยนะแต่ให้ลอยบ่อยๆลอยแล้วรีบรู้ลอยแล้วก็รู้ลอยแล้วก็รู้เนี่ยตอนนี้ลอยไปแล้วแค่แอบไปคิดหนีไปคิดเนี่ยนิดเดียวนะเรียกว่าใจลอยรู้สึกไหมบังคับไว ้รู้สึกเจ้าค่ะ อย่าบังคับ เจ้าค่ะ แล้วบังคับแล้วผิดธรรมชาติ ให้รู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นไม่บังคับรู้จักใจลอยยังที่ลอยไปอีกแบบ ที่กราบเรียนว่ารู้จักความจริงไม่รู้จัก รู้สึกไหม เมื่อกี้พอท่านบอกว่าลอยหาไม่เจอเลยค่ะ เนี่ยตอนนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหมเนี่ยใจมันจะเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วตอนนี้แอบไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมไปคิดทบทวน ใช่ค่ะ นะให้รู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดจิตไปคิดทบทวนสิ่งที่หลวงพ่อพูดก็รู้ทันว่าไปคิดแล้วเนี่ยไปละไปละรู้สึกไหมกระดึบกระดึบกระด ึบยังไม่ค่อยทันเจ้าค่ะ ไม่ต้องทันให้ดูตามหลังเอานะตอนบ่ายไปเรียนกับอาจารย์สุรวัตรหรือเปล่าไปบ้านอารีป่ะตอนบ่ายงั้นแค่นี้พอละอ้าวอาจารย์นครสวรรค์คนต่อไปได้กี่คนละเอาหมดแล้วใช่ไหมที่เหลือไม่ถามรู้แจ้งแทงตลอด ครับก็ขอนมัสการหลวงพ่อครับเพิ่งมาครั้งแรกฮะแล้วก็ยังไม่รู้จะถามอะไรครับ คือจริงๆไม่ต้องถามมากนะอาจารย์ ความรู้สึกอะไรกำลังมีอยู่ในขณะนี้เรารู้ไปเรื่อยๆวิธีที่อาตมาทำสมัยนั้นทำงานอยู่รับราชการดูใจของเราตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดยังตื่นขึ้นมานะมันนึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์เนี่ยใจแห้งแล้งเลยเราก็รู้ทันว่าใจแห้งแล้งพอนึกได้ว่าวันนี้วันศุกร์ใจสดชื่นรู้ว่าวันนี้สดชื่นดูลงไปอย่างเงี้ยจะกินข้าวนะเห็นของชอบมันดีใจเห็นของไม่ชอบมันไม่พอใจนี่ดูไปอย่างนี้จะไปขึ้นรถนะรถติดมากเลยกลุ้มใจรู้ว่ากลุ้มใจวันนี้รถไม่ติดเลยดีใจรู้ว่าดีใจนี่ดูอย่างนี้ดูไปเรื่อยๆใช้เวลาไม่นานเลยในการทำความเข้าใจจิตตนเองถึงวันหนึ่งนะภาวนาอยู่7เดือนเท่านั้นก็เห็นเลยจิตที่เราบังคับมันไม่ได้มันจะสุขหรือมันจะทุกข์มันจะดีหรือมันจะชั่วมันทำงานของมันเองจิตนี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกนั้นเราพยายามภาวนาไปนะคอยสังเกตใจของเราใจเรามีความสุขก็รู้ใจเราเป็นทุกข์ก็รู้ใจเราเฉยๆก็รู้ใจเราฟุ้งซ่านก็รู้ใจเราหดหู่ก็รู้ใจเราโลภโกรธหลงก็รู้คอยรู้ไปเรื่อยๆไม่ห้ามนะให้แค่รู้เฉยๆให้โกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธให้โลภไปก่อนแล้วรู้ว่าโลภให้หลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงเป็นการตามดูไม่ใช่หลงไปรู้ไปเป็นไปไม่ได้อย่างตอนนี้อาจารย์ไปคิดแล้วทราบไหมฟังอาตมาพูดอาจารย์สังเกตไหมฟังไปคิดไป ใช่ครับ ต่อไปนี้ให้กันบ้านอาจารย์นะเวลาอาจารย์คุยกับใครก็ตามอาจารย์คอยสังเกตไว้ว่าเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวตอนนี้คิดละหลอกไหม ใช่ครับ อาจารย์สังเกตไหมจิตอาจารย์เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันเริ่มตื่นตัวเริ่มมีความสุขขึ้นมาตอนนี้แอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมให้กันบ้านแล้วนะอ้าวให้คนอื่นต่อดูไปนะพอจิตหลงไปคิดแล้วรู้จิตหลงไปคิดแล้วรู้อาจารย์จะตื่นขึ้นมาขณะเนี้ยสภาวะที่อาจารย์เป็นตอนนี้เรียกว่าจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วจิตก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้สึกไหมเขาเบิกบาน ครับ ส่วนจิตที่ภาวนาแล้วงุดนั่นมันจิตอกุศลอย่างตอนนี้แอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมโอ้หัวล้อมันมากเลยเอาให้คนอื่นต่อไปได้อีก 2-3 ท่านนะถามนครสวรรค์เดี๋ยวแบ่งให้คนอื่นบ้าง กราบนมัสการหลวงพ่อนะคะก็เพิ่งมาครั้งแรกนะคะ แป๊บหนึ่งนะ ก่อน แป๊บหนึ่งอาจารย์ที่ส่งกันบ้านเสร็จอะใจลอยไปอีกแล้วสงสัยแล้วรู้ไหมว่าสงสัยจิตเกิดความสงสัยให้รู้ทันว่าสงสัยนะจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดตอนนี้จิตไปเกาะอยู่ในโลกของความคิดแล้วไม่ยอมหลุดออกมาเลยไม่ยอมหัวเราะเนี่ยจำไว้นะจิตที่ตื่นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่จิตที่ซึมๆอย่างตะกี้อ่ะ ก่อนที่จะมาตรงนี้ก็ฟังซีดีแล้วก็ลองฝึกตัวเองก็สามารถทำได้ระยะนึงแล้วมันก็ลอยไปแต่จุดประสงค์ตรงนี้ที่มาก็คือที่หลวงพ่อบอกเมื่อเช้าว่าเราจะสอนเด็กสมาธิตรงนี้ได้ยังไง ก็ถ้าสอนแค่สมาธินะ แม ่สอน ให้รู้ว่าเขาเกิดอารมณ์อะไรก็ให้เขารู้ว่าตรงนั้นพอเขารู้ว่าตรงนั้นเกิดอารมณ์อะไรแล้วเราจะสอนอะไรเขาต่อหรอคะ ธรรมะจะสอนตัวเองหน้าที่ของเราแค่บอกทางให้เขาเจริญสติเท่านั้นเองเมื่อเขาเจริญสติได้แล้วนะเขารู้ทันจิตรู้ทันใจตัวเองแล้วเนี่ยที่เหลือธรรมะจะสอนเขาเองเราทำได้แค่บอกทางใ เราไม่ต้องไปสอนวิชาความรู้ทางธรรมะให้เขาธรรมะเป็นสิ่งที่สอนกันไม่ได้สิ่งที่บอกกันได้คือวิธีปฏิบัติเท่านั้นวิธีมีสติรู้กายวิธีมีสติรู้ใจนะขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางเห็นไหมท่านไม่ใช่ผู้สอนธรรมะนะท่านเป็นผู้บอกทางพอท่านบอกทางมาให้เราเจริญวิปัสสนาเนี่ยเราภาวนาไปตามไปทำวิปัสสนาไปเราก็จะเข้าใจธรรมะด้วยตัวเองงั้นธรรมะเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์จะไปป้อนให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์จะต้องเกิดธรรมะขึ้นด้วยตัวของเขาเองสิ่งที่เราไปสอนเขาก็คืออย่าใจลอยนะใจลอยแล้วรู้นะโลภแล้วรู้นะโกรธแล้วรู้นะให้เขาหัดรู้ตรงนี้เรื่อยๆการที่เขาหัดรู้สภาวะที่กำลังปรากฏสดๆร้อนๆไปเรื่อยๆนี่แหละที่เรียกว่าการทำสติปัฏฐานมีสติรู้กายมีสติรู้ใจทำไปเรื่อยๆเส้นทางเดินของพระอริยะทุกองค์ก็เดินเป็นทางนี้ได้ แล้วถ้าเด็กเขาซักเราถามเราก็ได้ตอบเขา ถ้าเด็กซักเนี่ยนะเอาซีดีหลวงพ่อไปให้ฟังจำไว้นะไม้ตายของคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อแล้วไปสอนต่อ ขอบคุณค่ะ เวลาเขาถามนะเอาซีดีไปฟังรับรองว่ามีทุกคำตอบ แต่ตอนเช้าทุกเช้าจะต้องสวดมนต์ไหว้พระอะค่ะทีนี้ในขณะที่สวดมนต์บางครั้งคือได้ฟังซีดีหลวงพ่อบอกให้ดูจิตแต่ในขณะสวดมนต์บางครั้งก็ฟุ้งซ่านนะคะเลยไม่รู้เอ๊ะเราจะไปดูตรงไหนจะไป นั่นไง เอาจิตไปไว้ตรงไหนอ าจารย์รู้ว่าฟุ้งซ่านนั่นแหละดูจิตเรียบร้อยแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านเห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนนะดูกราฟิกสูตรทั้งหลายเมื่อจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านงั้นอาจารย์สวดมนต์อยู่แล้วจิตฟุ้งซ่านอาจารย์รู้ว่าจิตมันฟุ้งซ่านไม่ใช่เราฟุ้งซ่านนะจิตมันฟุ้งซ่านเวลามันโกรธก็ไม่ใช่เราโกรธแต่จิตมันเป็นคนโกรธเราเป็นแค่คนดูเราเห็นว่าจิตมันโกรธเราเห็นว่าจิตมันฟุ้งซ่านแล้วเป็นคนดูสบายสบาย แล้วทำยังไงจะไม่ฟุ้งซ่านล่ะคะ ต้องเป็นพระอนาคามีนะไม่มีทางที่จะไม่ฟุ้งซ่าน เมื่อครั้งที่แล้วส่งการบ้านหลวงพ่อไปครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งแรกหลวงพ่อบอกว่ายังแข็งแข็งอยู่ไม่ทราบว่าครั้งนี ้เยอะแล้วอาจารย์รู้สึกไงอ่ะแข็งเหมือนเดิมไหมล่ะ รู้สึกว่าตื่นเต้นค่ะ ตื่นเต้นอาจารย์รู้สึกไหมไม่แข็งเหมือนเดิมแล้วใจไม่ได้แข็งแข็งทื่อๆนะแข็งแข็งทื่อๆใช้ไม่ได้หรอกใจของอาจารย์เริ่มแกว่งไปแกว่งมาเรื่อยๆรู้สึกไหมฟุ้งซ่านเรื่อยๆรู้สึกไหมนั่นแหละดีแล้วการที่จิตมันฟุ้งซ่านก็คือจิตมันแสดงไตรลักษณ์ให้ดูตลอดเวลามันทำงานอยู่เรื่อยๆหน้าที่เราก็แค่ตามดูมันไปเราจะเห็นเลยจิตจะฟุ้งซ่านก็ห้ามมันไม่ได้จิตจะเป็นอะไรก็ห้ามมันไม่ได้จิตไม่ใช่เราหรอกจิตทำงานของมันเองนะอาจารย์ดูเพื่อให้เห็นสิ่งนี้ไม่ใช่ดูเพื่อให้สงบนะคอนเซปต์เก่าของอาจารย์เนี่ยมุ่งเอาสุขเอาสงบเอาดีนะนี่เราภาวนาเราเอาวิปัสสนาวิปัสสนาไม่ได้มุ่งที่ความสุขความสงบความดีแต่มุ่งให้เห็นความจริงว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานั้นมุ่งเอาตรงนี้เพราะงั้นเราเห็นมันทำงานเองมันไม่ใช่เราหรอกเนี่ยตอนนี้อาจารย์ใจลอยไปคิดแล้วทราบไหม ทราบค่ะ เห็นไหมมันไปคิดเองไม่ได้เชิญเลยนั่นดูไปอย่างนี้นะเราถึงเห็นว่ามันทำงานได้เองเอาต่อไปต่อไปได้อีกหนึ่งท่านเอานครสวรรค์ต่อไปก็ให้คนอื่นบ้างมีไหมหรือไม่เอาแล้วอานนท์อยู่ข้างหลังยกมือ กราบนมัสการพระอาจารย์นะคะมาเป็นครั้งแรกนะคะก็เคยฟังเทปของพระอาจารย์เดิมนี่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสติแล้วก็จะมีจิตเศร้าหมองโดยไม่มีสาเหต ุ นะคะหลังจากฟังธรรมะแล้วก็พยายามพิจารณากายแล้วก็ใจของตัวเองบ่อยๆพอหลังๆนี่ก็รู้สึกว่าเหมือนมีสติขึ้นเยอะเลยอะค่ะแล้วก็มีความสุขโดยที่ไม่รู้สาเหตุ ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะมีความสุขรู้ว่ามีความสุขเท่านั้นก็พอละ ตอนนี้จะเรียนถามว่าอย่างวันนี้ที่มาเนี่ยนะคะตอนที่นั่งมาในรถเนี่ยก็เปิดซีดีของพระอาจารย์นะคะเสร็จแล้วช่วงที่ฟังเนี่ยก็เคิ้มเหมือนหลับอ่ะนะคะตอนนี้ทุกครั้งเนี่ยที่ตัวเองเป็นเนี่ยเวลากลางคืนนอนพอเคิ้มหลับเนี่ยจะมีภาพปุ๊บมาเยอะเลยค่ะแต่พอครั้งนี้เนี่ยนะคะมีภาพมาเสร็จก็เห็นตัวเองอ่ะนะคะฟังเทปของอาจารย์แล้วก็มีเสียงในขณะเดียวกันก็เห็นภาพที่ไหลมาอยากเรียนถามว่าอาการอย่างนี้เนี่ย เรามีสติขึ้นมานะจิตมันทำงานเราก็รู้สึก มันปรุงภาพขึ้นมาเราก็รู ้ เห็นไหมมันทำงานเอง ทำงานเอง ภาพมันก็เกิดเอง ค่ะ รู้ไหมใครที่คิดแล้วไม่มีภาพ ใครที่คิดแล้วไม่มีภาพพระอรหันต ์โอ้ตอบถูก ค่ะค่ะแล้วก็จะเรียนถาม คนที่มาถามอันนี้นะคือดังตรินมีวันหนึ่งดังตรินมาบอกหลวงพ่อผมรู้แล้วพระอรหันต์ต่างกับคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์ตรงไหนพระอรหันต์คิดแล้วว่างเปล่าคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์คิดแล้วมีสร้างอิมเมจขึ้นมา ค่ะแล้วก็จะเรียนถามว่าเรื่องการปรุงแต่งอะนะคะอย่างกรณีถ้าเราเกิดจิตเราปรุงแต่งเนี่ยนะคะเราก็ดูใช่ไหมคะดูเขาปรุงแต่งตอนนี้ถ้าเขาปรุงแต่งไปไม่หยุดอย่างเงี้ยค่ะ เราไม่ได้ฝึกเพื่อไม่ให้ปรุงแต่งขันห้ามีธรรมชาติปรุงแต่งเรียกว่าสังคตธรร ม เขาเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งเราไม่ได้ฝึกเพื่อไปดัดแปลงธรรมชาติธรรมดาของเขาหน้าที่เราก็คือเห็นเขาปรุงแต่งเราอย่าไปปรุงแต่งเขา อ๋อค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขาก็ปรุงแต่งไม่หยุดอย่างเงี้ย เราก็ดูไปเรื่อย ๆโอ้ดูไปเรื่อยๆเลย ดูเขาปรุงแต่งแล้ววันหนึ่งใจก็ปิ๊งขึ้นมาว่าเออมันไม่ใช่ตัวเราแฮะมันปรุงแต่งได้เอง แต่หนูก็สังเกตว่าไม่ใช่ตัวเราก็เอาตัวรู้ไปบอกเขาอะค่ะว่าเอ๊ะปรุงแต่งอยู่ได ้ไอ้นั่นไม่สำคัญนะ ไม่สำคัญ ใจถึงไหมใจถึงพอที่จะเรียนธรรมะที่เผ็ดร้อนแต่มีประโยชน์มากๆไหมกล้าไหมกล้าพอไหม กล้าค่ะ จะโมโหหลวงพ่อไหม ไม่ค่ะ นะเราเรียนกันด้วยความซื่อๆนะจริงใจต่อกันรู้สึกไหมขณะนี้เราก็ปรุงแต่งเราทำให้ดูเรียบร้อยกว่าความเป็นจริงรู้สึกไหม ใช่ค่ะแล้วใจจะเต้น นั่นแหละเราปลอมตัวมาคุยกับหลวงพ่อแล ้ วอ๋อ เหรอคะ รู้สึกไหมเราเรียบร้อยกว่าความเป็นจริงขณะเนี้ยแต่ทั้งซุ้มเสียงของเราก็ไม่ใช่เสียงตามธรรมชาติเดิม อ๋อค่ะ กิริยาท่าทางหน้าตาวิธีพูดเนี้ยเราดัดแปลงทุกอย่างเลย ค่ะ ยอมรู้ลงไปจนกระทั่งของปลอมเนี้ยหลุดไปหมดเลยเหลือแต่ตัวจริงนั่นเนี่ยตัวจริงเริ่มโผล่แล้วรู้สึกไหมร้ายกว่าที่คิดเห็นไหม ค่ะ โอ้คนนี้ ใส่ตัวจริง ใช่อย่างนี้แหละมันต้องอย่างนี้สิมันถึงจะนักปฏิบัติใช่ไหมมาทำเรียบร้อยอย่างนี้มันของปลอม จริงๆเนี่ยเคยฟังเทปของพระอาจารย์พูดก็ยังเล่าให้กับเพื่อนฟังว่าเออเนี่ยมาหาพระอาจารย์น่ากลัวนะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดว่าแบบดัดจริตขึ้นมาอย่างเงี้ยพระอาจารย์จะว่าตรง ๆไม่ว่าตรงๆเห็นไหม แต่ว่า อาตมาถามความสมัครใจก ่ อน ใช่ใช่ใช่แต่ว่าแบบก็คือคนเยอะๆอ่ะนะคะก็ไม่กล้าที่จะมาแสดงอะไรแบบอาจจะเป็น แม่คือแต่ละคนเนี่ยจะต้องโปรเทคเซลไว ้ค่ะ มันตัวนี้เองอ่ะที่ปกป้องที่กีดกันเอาไว้จาก หางวันนี้ก็เห็นตัวเองนะคะคือตัวเองแวะไปที่ปั๊มน้ำมันเพื่อเข้าห้องน้ำอ่ะนะคะก็มีคนหนึ่งเนี่ยเขาสลัดผมสลัดปุ๊บเนี่ยมาโดนแบบแถวๆหน้าตอนนั้นก็รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยเกิดอัตตาขึ้นมาเลยว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกตัวเองเออเนี่ยเกิดอัตตา พูดคนละสปีดแล้วนี่มันต้องอย่างนี้ดีมากเลยนะที่ภาวนาใช้ได้เลยนะ แล้วก็คือก็ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆมีอะไรที่จะต้องแก้ไขไหมคะ รู้ตามความเป็นจริงคืออย่าไปดัดแปลงมัน ค่ะ มันดีก็รู้มันร้ายก็รู้แค่ถือศีลห้าไว ้ถือศีลห้า ถือศีลห้านะแล้วก็ส่วนใจเราเนี่ยดีก็รู้ร้ายก็รู้ไปอย่าไปดัดแปลงมัน ถือศีลห้านี่อย่างเรื่องพูดปดนี่อาจจะอย่ามา เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ถือเท่าที่ถือได ้อย่างมาที่วัดเนี่ยนะคะก็ไม่กล้าบอกทางบ้านอย่างเงี้ยค่ะถือว่าปลดไหมคะ มันมีคำอยู่อีกคำนะเรียกว่ากุสโลบาย ค่ะ กุสโลบายไม่ใช่พูดเท็จแต่อาจจะพูดจริงไม่หมด อ๋อค่ะค่ะ อย่างที่ท่านพระสารีบุตรนะพระสารีบุตรถามเพชฌฆาตว่าที่โยมไปตัดหัวคนน่ะโยมอยากตัดหรือพระราชาสั่งให้ตัดท่านหลอกมีกุศโลบายเนี่ยถามว่าท่านพูดเท็จไหมก็ไม่ได้พูดเท็จท่านถามเฉยๆท่านไม่ได้พูดเท็จเลยเห็นไหมอีตานั่นคิดเอาเองว่าเออพระราชาสั่งเพราะงั้นเราไม่บาปเสร็จแล้วตานั่นสบายใจฟังธรรมะได้พระโสดาบันเห็นไหมท่านเกื้อกูลให้คนนี้ได้โสดาบันโดยใช้สิ่งที่เรียกว่ากุศโลบาย ท่านไม่ได้พูดเท็จสักคำเลยท่านไม่ได้บอกเลยว่าที่โยมไปตัดหัวเขานั้นไม่บาปนะทำใจให้สบายเถอะมาฟังธรรมะไม่ได้พูดอย่างนั้นเลย ค่ะ งั้นโยมต้องแยกให้เป็นนะ ก ุศโลบายนะใช้ได้ ค่ะ มุสาวาทใช้ไม่ได้จะให้หลวงพ่อยืนยันว่ามุสาวาทบางโอกาสก็ใช้ได้ก็ใช้ไม่ได้นั่นแหละ ค่ะค่ะขอบพระคุณค ่ ะ ต่อไปเชิญยกมือโอ้ยกเยอะ น้อยคนกราบนมัสการหลวงพ่อครับ ไหนมันไปอยู่ไหนละเอาว่าไป ผมจิตมันเละทั้งวันเลยอะครับ มันเป็นอะไรนะ มันเละมันฟุ้งซ่านนะครับ ฟุ้งซ่านเหรอฟุ้งซ่านแล้วทำยังไง ก็รู้ว่าฟุ้งซ่านครับ ใจไม่ชอบรู้ไหมดูไม่ตลอดเห็นไหมเราเห็นแค่มันไม่ฟุ้งซ่านแต่เราไม่เห็นความรำคาญใจของเราเราไม่ชอบมันนะใจเราไม่เป็นกลางกับมัน ครับแล้วพฤติกรรมในชีวิตมีอะไรต้องปรับไหมครับ พฤติกรรมนะถือศีลห้าไว้แล้วก็ไม่ต้องปรับอะแต่ว่าพอใจมันฟุ้งซ่านแล้วเราไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบการภาวนามันมีสองสเต็ปนะสเต็ปแรกสภาวะใดๆเกิดขึ้นให้รู้ทันสเต็ปที่สองพอรู้ทันสภาวะแล้วนะหากมีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นเช่นจิตเราโกรธขึ้นมาแล้วเราไม่ชอบที่จะโกรธเนี่ยให้รู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นนั้นความยินดียินร้ายจะสลายตัวไปจิตจะเป็นกลางให้รู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตที่เป็นกลางต่อไป ครับขอบคุณครับ ส่งไปข้างหลังข้างหลังเบอร์27 กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะมาครั้งที่2ส่งกันบ้านครั้งที่2 ใจถึงมั้ยใจถึงมั้ย รู้ค่ะว่าตอนนี้ตัวปลอมพยายามแอคให้เรียบร้อยจ้ะ เอาตัวจริงมาคุยกันดีกว่ามันจริงใจดี จ้ะค่ะคือจะส่งสภาวะที่ผ่านมาเมื่อตอนต้นอาทิตย์นะคะว่าคือระหว่างที่นั่งสมาธิเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความอยากบางๆที่อยากจะให้ใจไปสงบอ่ะจ้ะค่ะทีนี้พอไปรู้เหมือนกับว่าไปรู้จิตไปรู้ตัวอย่างเนี่ยมันก็หายไปเลยคือมันจะเหมือนกับว่าทุกอย่างมันจะโล่งสว่างแล้วก็แบบว่าจิตมันเหมือนแบบค่อนข้างจะเป็นอิสระ นั่นแหละจิตมันตื่นขึ้นมา เจ้าค่ะแล้วก็ทีนี้มันมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คือเหมือนกับตัวรู้เขาจะบอกว่าอยากจะไปสงบทำไมในเมื่อทุกอย่างจะทุกข์หรือสุขหรือเฉยๆมันก็คือหนึ่งสภาวะที่จิตแค่ไปรับรู้ก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เข้าใจถูกต้องหรือเปล่าเจ้าค่ะ เข้าใจถูกนะแต่เราไปบังคับเขาไม่ได้ เจ้าค่ะ เขาเป็นยังไงก็ตามดูไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันก็ปิ๊งขึ้นมาว่าไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทำงานได้เอง อ๋อเจ้าค่ะ งั้นที่เห็นแล้วจิตมันตัดขึ้นมาแล้วก็สว่างขึ้นมาก็ถูกต้องแล้วแต่อยากให้มันเกิดขึ้นตลอดเวลา เจ้าค่ะ ถ้าอยากขึ้นก็ของปลอมอีกละ มันก็จะเสื่อมลงคือหลังจากออกมาจากตรงนี้มันจะมีความรู้สึกเหมือนแบบอะไรๆมันก็จะแบบแค่สภาวะหนึ่งสภาวะหนึ่งมันจะเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีตัวเราไม่ได้มีอะไรมันเหมือนกับแค่จิตไปรู้หนึ่งเหมือนแบบเวลาเราอยากไปกินอะไรอร่อยเนี้ยมันจะไม่อร่อยสุดเหมือนที่เราเคยกินแล้วมันจะเหมือนกับเอ้ยมันก็แค่สภาวะหนึ่งแต่ว่ามันก็หลังจากนั้นมันก็จะค่อยๆเสื่อมลงอะนะคะก็จะ เสื่อมก็เรื่องธรรมดา ค่ะเจ้าค่ะ สิ่งใดเจริญได้สิ่งนั้นก็เสื่อมได ้อ๋อเจ้าค่ะ ต้องนิพพานนะคนจะเจริญและเสื่อมพระนิพพานมันก็เจริญกว่านิพพานไปไม่ได้แล้ว แล้วก็หลังจากนั้นก็จะช่วงนี้ก็จะมีความรู้สึกเหมือนตัวเองพยายามฟอร์สบังคับตัวเองให้ปฏิบัติอย่างเงี้ยมันจะเหมือน ปฏิบัตินะแต่อย่าบังคับตัวเองส่งมาข้างหน้านี้เบอร์อะไรล่ะเนี่ยชูเบอร์ไว้เดี๋ยวจะชูแต่มือไม่รู้112นะแล้วที่ใส่แว่นตานั้นเบอร์อะไรเอา52ไปก่อนอยู่ใกล้52นะแล้วมา112 ครับนมัสการครับหลวงพ่อครับก็ดูจิตมาได้3เดือนนะครับครั้งแรกที่มาเดือนแรกก็หลวงพ่อไปดูเกิดดับนะครับก็2เดือนแรกก็ดูได้ครับพอมาเดือนที่3นี้ติดเพ่งนะครับผมตอนนี้ก็ยัง เนี่ยเราพอเราเห็นสภาวะเป็นนะแต่เดิมเราไม่รู้จักสภาวะเราไม่ได้เจตนาจะดูเราก็เห็นสภาวะเกิดดับได้พอเราดูเป็นแล้วเราเลยตั้งใจดูกลายเป็นจ้องเอาไว ้ ก็กลายเป็นเพ่งนะเราก็อย่าไปเพ่งสิ ครับผมก็ตอนนี้ก็ดูมันเพ่งเลยนะครับ ดูมันเพ่งนะแล้วใจไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบ ค ุณดูไม่ถึงใจเห็นไหมแค่เห็นแค่เพ่งแต่ไม่เห็นใจที่ไม่ชอบนะดูลงมาจนใจเป็นกลางกับทุกอย่างพวกเราจับไว้นะพวกเราทุกคนนะบางคนไม่ได้ส่งกันบ้านหลักของการปฏิบัตินะคือรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่เป็นกลางไปเรื่อยๆนะรู้กายรู้ใจด้วยจิตใจที่เป็นกลางไม่ได้ยินดีไม่ได้ยินร้ายถ้ายินดียินร้ายขึ้นมาก็รู้ทัน จิตจะเป็นกลางขึ้นมาแล้วก็รู้กายรู้ใจต่อไปถ้ารู้ด้วยจิตที่เป็นกลางนะไม่มีปัญหาแล้วการปฏิบัติง่ายนะส่งมา112ยกมือ เดี๋ยวก่อนนะครับผมครับผมใช้วิหารธรรมนี้ดูลมหายใจนี้ได้ไหมครับ ไม่ดีแล้วตอนนี้ดูจนซึมไปแล้ว ใช่ครับผม แล้วเวลาไปเดิน เวลาก่อนที่จะนอนครับก็นอนดูลมหายใจแล้วเวลามันเคลิ้มจะฝันมันสติมันจะตัดตลอดนะครับ มัน จะนอนไม่ค่อยหลับ แต่บางทีร่างกายหลับนะแต่จิตไม่หลับไม่เป็นไรเพราะจิตมันไม่ได้เหน็ดเหนื่อยอะไร ครับเดี๋ยวขอโอกาสพอวันนี้พาแฟนมาครับเสื้อเหลืองครับวันเกิดแฟนวันนี้ครับ เอาไหนวันเกิด นี่ครับ อะไรเพิ่งเกิดเหรอ เกิดวันนี้ครับ ตัวออกโต หลวงพ่อมีอะไรจะแนะนำแฟนไหมครับ ตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นไปเห็นไหมมีความสุขรู้ว่ามีความสุขไปมีอะไรเกิดขึ้นในใจก็รู้ไป ครับ คนนี้ฉลาดมากเลยนะพาแฟนมาเข้าวัดเนี่ย ครับ ถ้าต่างคนต่างภาวนาเป็นนะชีวิตจะครอบครัวจะมีความสุขที่สุดเลยส่งมา112ยกมือไว้คนอื่นอย่าเพิ่งยก112แล้วก็ไป109เวลามาเรียนนะบางคนกลัวว่าหลวงพ่อจะเรียกส่งกันบ้านต่อไปนี้เอาใหม่ถ้าใครไม่มีป้ายนะไม่เรียกดีไหมวันนี้ไม่อยากส่งไม่หยิบป้ายวันนี้อยากส่งก็คอยชูป้ายไว้ว่าไป112 อยากให้หลวงพ่อช่วยติหน่อยอะค ่ ะ ให้ติเหรอแล้วทำไมวันนี้ไปทำอะไรมาซึมกระตือ นิดนึงครับเห็นกิเลสเยอะค่ะช่วงนี้ทั้งโม เห็นกิเลสไม่เป็นไรอย่าไปเกลียดเขา ค่ะ ของคุณพอเห็นกิเลสแล้วเกลียดด้วย หนูเห็นเหมือนพอหนูเห็นกิเลสอะค่ะหนูเห็นมันไม่ใช่ตัวเราแต่พอมันมีความคิดขึ้นมาปุ๊บจิตมันไปยึดปุ๊บหนูจะเห็นความเป็นตัวเราขึ้นมาทันทีอะค ่ ะ นั่นแหละภาวนาดี แล้วหนูก็จะเห็นมันเหมือนกับทึบๆมีเหมือนอะไรครอบๆอยู่อะค ่ ะ ไม่ทึบๆเนี่ยนะเพราะว่าใจเราอะไม่เป็นกลางจริง ค่ะ เราปฏิเสธสภาวะเรากลัวกิเลสมากไปจนกระทั่งเราบล็อกตัวเองไว้ขณะนี้จิตมันบล็อกตัวเองอยู่นะรู้สึกไหมทื่อๆ ที่มันเหมือนกับมีอะไรครอบๆอยู่อะค่ะ ทำใจสบายแล้วลืมการปฏิบัติซะหมกมุ่นในการปฏิบัติมากเกินไป ค่ะ ใช้ชีวิตที่ธรรมดาธรรมดามีศีล5ไว้ใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาแล้วจิตเคลื่อนไหวก็รู้ว่าเคลื่อนไหวอันนี้ดูแรงไปดูมากไป ค่ะ อยากรู้ให้ชัดเกินไปจนกระทั่งกลายเป็นไปจ้องไว้ บางทีรู้ตัวว่าอยากค่ะบางทีไม่รู้ตัวเลย ถ้าเพราะว่าอยากแหละมันเลยไปบล็อกไว ้ค่ะขอบคุณค่ะ เอา109แล้วนี่เบอร์อะไร45นะเบอร์7เบอร์15เบอร์66เออ42อ่ะ145เหรอไอ้ที่เรียกแล้วจำเอาเองนะหลวงพ่อลืมหมดแล้วเอา109 ครับก็รู้สึกสบายๆครับแต่เมื่อกี้ก็มีคุณ เมื่อกี้ดีกว่านี้นะตอนนี้บล็อกเอาไว้แล้ว ครับ นะไม่เป็นธรรมดารู้สึกกล่าว ครับคุณครับ เอามา42 145 666 75นะ42 42ว่าไป กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ คนนี้หรือเปล่าตันหยงใช่เปล่า ใช่ค่ะ อ ๋ อใช่นะ ก็มีการบ้านมาส่งหลวงพ่อ2ข้อนะคะข้อแรกก็คือว่าถ้าเกิดคอยใส่หมั่นใส่ใจคอยตามรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจความทุกข์ที่เกิดจากการปรุงแต่งมันก็สั้นลงเพราะว่าเรา ไม่ไปช่วยมันปรุง ใช่แล้วก็มันก็เหมือนกับจบเป็นตอนๆไปบางครั้งมันก็มีความว่างมาขั้นแต่บางครั้งมันก็ แต่เราไม่เอาความว่างนั้นนะบางคนพลาดพอมีความว่างมาขั้นแล้วจับอยู่ในความว่างเลยตรงนั้นไปติดความว่างเดินวิปัสสนาไม่ได้ ค่ะถ้าเราไปหลงปรุงแต่งมันก็เป็นจริงเป็นจัง ใช่แล้วตอนนี้อินแล้วรู้สึกไหม รู้ค่ะว่าอยากพูด ให้รู้ไปแล้วก็พูดต่อ แล้วก็ข้อที่สองก็คือเห็นว่าความสุขในทางโลกเนี่ยมันเกิดเพียงในช่วงเวลาสั้นๆแต่มันใช้ความเพียรในทางโลกค่อนข้างยาวนานกว่าที่จะได้ความสุขตรงนั้นแล้วมันก็หมดไปเสร็จแล้วใจของเราเนี่ยก็มีความอยากเกิดขึ้นมาอีกเพื่อที่จะเอาอะไรอย่างอื่นแล้วมันก็ไม่เคยสิ้นสุดเลยแต่ถ้าเกิดเหมือนที่หลวงพ่อเคยเทศว่าเรามีความสุขเพราะพึ่งสิ่งภายนอกแต่ถ้าเกิดเราคอยหมั่นสังเกตในใจมากขึ้นมันก็เหมือนกับเรามีเหมือนกับเราจะมีความสุขแบบพอเพียงมากขึ้นนะคะ ใช ่ก็เลยว่า น่าไปนะที่ทำอยู่ดีขึ้นเยอะแล้วรู้สึกให้เป็นธรรมชาติมากขึ้น ประคองสั้น ประคองน้อยลงเบาลง ที่ประคองนี่เพราะว่ากลัวส่วนใหญ่จะกลัวผิดศีล ผิดศีลนะมันผิดศีลได้เพราะว่าอกุศลครอบงำจิตถ้าเรามีสติ อกุศลใดๆเกิดขึ้นมาเรารู้ทันเนี่ยไม่ผิดศีลหรอก แต่ก็ถือศีล5เอาไว้ก่อนแล้วไม่ทราบหลวงพ่อมีคำแนะนำเพิ่มเติม ยังไม่เป็นธรรมชาตินะไป145 กราบนมัสการหลวงพ่อนะคะเพิ่งมาที่นี่เป็นมาฟังธรรมเป็นครั้งแรกอะค่ะแล้วก็ฟังก่อนหน้านี้ฟังซีดีมาบ้างแล้วนะคะจากคนที่สนใจธรรมะอยู่บ้างแล้วก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัติเพราะว่านั่งสมาธิไม่เป็นนะคะก็เริ่มมาดูจิตมากขึ้นก็จะเห็นการโกรธของตัวเองว่ามาจากเหตุผลอะไรเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ความสุขกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตมันก็เหมือนจะไม่ได้อยู่กับเรานานนะคะมันจะสั้นลง พอทันทีที่โลกมันอยู่ห่างๆตอนเนี้ย ค่ะ นะจิตเราเดินมาถึงตรงนี้เราเริ่มเห็นโลกอยู่ห่างๆแล้ว ค่ะ เห็นไหมร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราอยู่ห่างๆ คือเลยมีปัญหาที่อยากจะถามอะค่ะช่วงแรกๆที่ปฏิบัติตอนนั้นเนี่ยเหมือนมีความสุขมากมันเหมือนเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วก็เข้าใจคนอื่นมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นแต่ตอนนี้เมื่อวานที่ไปปฏิบัติอะค่ะนั่งสมาธิพอดีนอนไม่หลับก็เลยนั่งสมาธิอาจจะตื่นเต้นที่ได้มาครั้งแรกนะคะก็ลองนั่งสมาธิดูปรากฏว่าเห็นจิตมันเขาเรียกอะไรคะมันเคลื่อนที่มันเดี๋ยวคิดไปเรื่องนู้นพอทันทีที่เรารู้มันก็หยุดสักพักเดี๋ยวมันก็ไปอีกเนี่ยค่ะนั่งอยู่ประมาณ20นาทีมันคิดหน้าดูเลยอะค่ะ ถ้าเป็นนั่งอีก2ชั่วโมงมันก็เดินอย่างนั้นแหละ ค่ะ เพราะอะไรเพราะจิตมีธรรมชาติคิดจิตเป็นธรรมชาติรู้จริงแต่จิตนั่นแหละเป็นตัวคิดนึกปรุงแต่งเราจะไปห้ามจิตให้ทำลายคุณสมบัติของมันไม่ได ้ค่ะพอหนูเห็นว่ามันคิดมันหนูก็เริ่มนึกถึงที่ฟังซีดีอะค่ะที่หลวงพ่อบอกว่ามันเป็นธรรมชาติของจิตเองที่มันเป็นอย่างนั้นหนูก็เลยเห็นมันอย่างนั้นนะคะแต่รู้สึกสลดใจขึ้นมาค่ะมันเหนื่อย เพราะเห็นตามความเป็นจริงนะจึงเบื่อหน่าย ค่ะ นะชวนสลดชวนสังเวช ค่ะ เห็นได้ยังว่าจิตทำงานทั้งวันทั้งคืน เห็นค่ะ เห็นไหมมันมีแต่ความทุกข์ ทุกข์มากเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันชักจะคนละเรื่องเดียวกันกับที่เราปฏิบัติช่วงแรกแล้วถ้ามันมีแต่ความ สุขเรายังไม่ได้เดินปัญญาเราแค่หัดรู้สึกตัวทันทีที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาจิตมีสติขึ้นมาจิตเป็นกุศลจิตที่มีกุศลมีความสุขแต่ตอนนี้เราเลยขั้นนั้นมาแล้วเราเริ่มถึงขั้นที่เจริญปัญญาเราเห็นความจริงในกายในใจมีแต่ทุกข์ล้วน ๆ ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆจิตจะสลัดคืนจิตให้โลกไปปล่อยวางจิตไม่ยึดถือจิตนะก็เป็นพระอรหันต์ตรงนั้นเอง แต่หลวงพ่อคะมันทุกข์แสนสาหัสจริงๆนะคะ ยังไม่พอ รู้สึกไหมทุกข์ที่เห็นนะยังไม่รู้สึกว่าจะต้องตายในอีกไม่กี่ขณะข้างหน้านี้แล้ว ยังไม่รู้สึกค่ะแล้วบางครั้ง นั่นแหละยังไม่พอ ยังรู้สึกด้วยว่าบางทีตัวเองก็โกรธบางทีตัวเองก็อะไรเหมือนยังไม่เข้าใจอย่างแท้จริงอะค ่ ะ เห็นไหมโกรธก็เกิดขึ้นเอง ค่ะ โลภก็เกิดขึ้นเองหลงก็เกิดขึ้นเอง ค่ะ เราไม่ยอมรับความจริงต่างหากเราเห็นความจริงแล้วความจริงก็คือจิตนี่เป็นของบังคับไม่ได้มันโลภมันโกรธมันหลงมันฟุ้งซ่านมันหดหู่มันสงบของมันเองเราบังคับไม่ได้แต่ใจเราไม่ยอมเราอยากเอาดีใช่ไหม ใช่ค่ะมันเหมือนกลัวนิดด้วยนะคะที่จะไม่หนีตัวเองอะค่ะ นั่นแหละพอเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยตอนนี้เดินมาได้ครึ่งทางของการไปสู่ความเป็นพระโสดาบันแล้วนะ ค่ะ เมื่อเราเดินมาครึ่งทางหมายถึงพอเราเห็นความจริงเนี่ยมันจะเริ่มเกิดความรู้สึกเนี้ยบางคนกลัว ค่ะ สภาวะแห่งความกลัวนี่นะมันเรียกว่าพยาตูปัฏฐานญาณมีปัญญาเกิดความกลัวขึ้นมากลัวอะไรกลัวตัวเองหายไปยอมรับความจริงไม่ได้ว่าตัวเราหายไปแล้วตัวเราไม่มีนะให้อดทนนะดูต่อไปบางคนไม่กลัวแต่บางคนเบื่อ ค่ะ ถ้าเบื่อเขาเรียกว่ามีนิพพิทายานบางคนเขารู้สึกเวิ้งว้างไม่มีที่พึ่งที่อาศัยหาอะไรเป็นแก่นสารสาระไม่ได้เลยเรียกว่ามีอาทีนวายานยานเหล่านี้เกิดขึ้นกลางทางระหว่างที่เราเจริญสติพอเราเริ่มเห็นความจริงเนี่ยจิตยังยอมรับความจริงไม่ได้เราเริ่มเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีแต่จิตยังยอมรับไม่ได้นะให้รู้ทันว่ามันกลัวขึ้นมาหรือมันเบื่อขึ้นมาหรือมันรู้สึกเวิ้งว้างขึ้นมาร ู้ต่อจากความรู้สึกที่เรา ก็รู้เหมือนกับมันเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งนะรู้เหมือนที่มันเป็นตัวโกรธตัวหนึ่งตัวโลภตัวหนึ่งนั่นแหละ เห็นความกลัวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะขาดสะบั้นไปจิตจะเป็นกลาง ค่ะ จิตจะเป็นกลางก็ดูจิตแสดงไตรลักษณ์ไปเรื่อย ๆ รู้ไปเรื่อยๆรู้จนกระทั่งปัญญามันพอปัญญามันพอเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าจิตเนี่ยนะมันมีความสุขขึ้นมาก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวแล้วก็จิตก็ทำงานของเขาเองไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลย อันนี้คือสิ่งที่เราจะค้นพบได้จากการปฏิบัติไม่ใช่การคิดสรุปเองใช่ไหมคะ ก็อย่างที่คุณภาวนาแล้วคุณเห็นว่าไม่มีตัวตนเนี้ยไม่ใช่เกิดจากการคิดแต่เกิดจากการเข้าไปเห็นสภาวะจริงๆเห็นรูปนามจริงๆแล้วรูปนามนั้นไม่มีตัวตนดูต่อไปนะมาได้ครึ่งหนึ่งแล้ว เพราะว่าต้องถึงเวลาที่จะต้องใจถึงแล้วใช่ไหมคะ เริ่มรู้สึกไหมชักคึกขนองแล้ว ต่อไปนี้จะเริ่มยากแล้วนะ รู้สึกเฮ้ยอีกนิดเดียวเว้ยจะลุยแล้ว ต้องใจถึงแล้วใช่ไหมคะ ต้องใจเย็นต้องใจเย็นก่อนที่หลวงพ่อจะพูดอธิบายสภาวะให้ฟังเนี่ยต ้ องใจถึงแต่เมื่อฟังสภาวะไปแล้วเนี่ยต่อไปนี้ต้องใจเย็น ใจเย็นแปลว่าอะไร ใจเย็นหมายถึงว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันดูลูกเดียวเลย ค่ะ เอาไปต่อไปเบอร์8เอาแถมเบอร์8 ขอบคุณค่ะ แล้วเดี๋ยวไปเบอร์7อะไรนั้นทางนั้น ค่ะจริงๆแล้วคำถามจะคล้ายๆกับน้องเขาค่ะเหมือนกับหลวงพ่อตอบมาเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าจะเห็นความอยากอยู่มากแล้วก็แบบเห็นมากๆแล้วก็โกรธเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะแล้วมันก็เกิดแล้วมันก็เกิดแล้วมันก็เกิดก็ เห็นไหมมันเป็นไปเองมันไม่ใช่เราหรอก ค ่ ะ อ่ะ8ส่งไปเบอร์อะไรล่ะนั้น66เบอร์7เบอร์15นะ3ท่านข้างหลังอย่าเพิ่งยกเลยนะสงสัยจะไม่ถึงหรอก กราบนมัสการหลวงพ่อครับผมเพิ่งมาครั้งแรกมาขออนุญาตรายงานตัวได้ไหมครับหลวงพ่อครับ ไม่ต้องก็ได้นะ ครับผมมาจากจังหวัดสุรินทร์ครับเดินทางมาจากรถตู้บ้านอารีครับก็ได้ฟังซีดีหลวงพ่อนะครับประมาณ6เดือนนะครับก็การปฏิบัติธรรมก็ยังไม่เคยทำมาก่อนก็ทำแล้วก็รู้สึกศรัทธาก็หาเวลาเดินทางมาแล้วก็ได้ฟังซีดีแล้วก็ฝึกว่าจะตามดูจิตดูกายดูใจในปัจจุบันยังไงก็ยังดูไม่ถูกแก ก็ที่โยมดูนั่นก็ดูถูกอยู่แล้วล่ะ ครับผม นะกิเลสอะไรเกิดขึ้นมาเราก็รู้ทันไปเรื่อยๆรู้เล่นๆนะไม่ใช่ดูเพื่อให้หาย ครับผม นะดูเล่นๆไปเรื่อย ๆครับจะพัฒนายังไงครับหลวงพ ่อไม่ต้องทำอะไรนะอะไรเกิดขึ้นในใจเรารู้ไปเรื่อย ๆครับ อย่าไปแทรกแซงอย่าไปบังคับให้รู้เล่นๆของคุณจะติดบังคับนิดนึง ครับ ต้องปล่อยให้มันเป็นอิสระปล่อยให้จิตทำงานไปแล้วตามดูไป ครับ อย่างตอนนี้จิตไปคิดทราบไหม ครับ อยู่สุรินทร์นะเมื่อไหร่จะกลับสุรินทร์นะ ก็จะกลับเย็นนี้ครับบ่ายนี้ก็จะไปบ้านอาลี อยู่อำเภอไหน อยู่อำเภอชุมพลบุรีครับ อยู่ชุมพล ตอนนี้อยู่อำเภอเมืองแล้วครับ ว่างๆช่วงนี้นะไปที่โรงพยาบาลสุรินทร ์ครับผม ไปกราบหลวงตาพันดึกซะรู้จักไหมชื่อหลวงตาพันดึกนะ ไม่รู้จักครับ อยู่โรงพยาบาลสุรินทร์นะหรือโรงพยาบาลอะไรที่ไปกันโรงพยาบาลสุรินทร์นะ ครับ ผมไปถามหาดูไปกราบซะ ครับหลวงพ่อครับ เอากำไรไว้ก่อนไปกราบท่านนะแล้วก็อธิษฐานนะทำใดที่หลวงตารู้แล้วขอให้ผมรู้ด้วย กับตัวประบวนหลวงพ่ อเอาไปส่งไปข้างหลัง66เบอร์อะไรนะเบอร์ 132อะค่ะ ไปส่งไปนั่นแหละ3คน ขอหนึ่งก่อนได้ไหม เอา คือพอดีว่าเคยมาส่งกันบ้านหลวงพ่ออะค่ะแล้วหลวงพ่อบอกว่าติดเพลงก็พยายามแบบดูจิตอยู่ก็ยังรู้สึกว่ายังติดเพลงอยู่เหมือนเดิมอะค่ะ ก็ถูกแล้วล่ะแล้วไง ก็เลยอยากจะขอกันบ้านหลวงพ่อว่าต้องทำยังไงเพื่อ ให้รู้ทันว่าใจไม่ชอบเพ่งใจไม่ชอบแล้วอยากจะเลิกเพ่งแล้วมันไม่ยอมเลิกนะให้รู้ทันใจของเราไปที่มันไม่เป็นกลางต่อการเพ่งนะแล้วต่อไปใจไม่เป็นกลางต่ออะไรก็รู้ทันมันไปเรื่อยๆเอาไปส่งไปข้างหลัง กราบนมัสการหลวงพ่อครับผมก็เพิ่งหัดภาวนามาได้สักระยะหนึ่งครับสมถะก็ไม่ค่อยได้ทำสมาธิก็ไม่ค่อยมีแต่ก็คอยตามรู้กายรู้ใจไปตามที่หลวงพ่อสอนนะครับอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าที่ผมตามรู้อยู่เนี่ยมันถูกจุดไหมครับ ถูกนะแต่ว่าแรงไม่พอพลังของจิตเนี่ยไม่พอเพราะโยมไม่มีสมถะเอาไว้เลย ครับ เพ ราะงั้นเราต้องช่วยมันนิดนึงนะ ครับ โยมพยายามท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหรือสวดมนต์สั้นๆในใจเราไม่ต้องยาวนะสวดสั้น ๆครับ นะโมตัสสะอะไรงั้นก็ได ้ สวดไปแล้วก็สังเกตใจเลยใจไหลไปคิดเรารู้ใจไหลไปคิดเรารู้ฝึกเงี้ยเราเดี๋ยวใจจะได้มีแรงขึ้นมา ใจไม่มีแรง ใช่ใจกำลังมันไม่พ อนะ มันเริ่มดูเป็นหรอกแต่ว่ามันดูแบบไม่มีแรงเอง ใช่ใช่ครับคือใหม่ๆนี่มันเหมือนกับว่าเห็นกิเลสเยอะแต่พอสักระยะหลังนี่มันมัวมองอะไรไม่ ใช่มันไม่มีแรงนะ อ๋อครับ งั้นบริกรรมไปสวดมนต์ในใจไปเรื่อยแต่ไม่ใช่สวดให้สงบนะ ครับ อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาใจแอบไปคิดแล้วรู้ทันมาสวดต่อพุทธังภควันตังอ่ะหนีไปคิดอีกแล้วรู้ทัน ครับ ไม่ได้ฝึกเพื่อไม่ให้คิดนะแต่ฝึกเพื่อว่ามันหนีไปคิดเรารู้หนีไปคิดเรารู้ใจจะได้มีแรงขึ้นมา อ๋อ ไปส่งไปข้างหลัง เดี๋ยวหลวงพ่อครับผมอยากจะให้รบกวนหลวงพ่อช่วยคุยอะไรกับคุณพ่อผมหน่อยครับคือท่านแบบเบื่อโลกอะไรอย่างนี้ครับ ก็ธรรมดานะอยู่มานานก็เบื่อแหละฟังซีดีบ้างเปล่าพ่ออ ๋อบางทีนั่งรถมาด้วยกันเปิดไม่ทราบว่าท่านฟังหรือเปล่าครับ ไม่เป็นไรเปิดไปงั้นแหละ อ๋อครับ แล้วหลายบ้านน่ะทําอย่างนั้นประสบความสําเร็จมาแล ้วอ๋อครับครับครับขอบพระคุณหลวงพ่อครับ เอาไปส่งไปข้างหลังแล้วต่อไปเบอร์73 กราบนมัสการหลวงพ่อ 5141 กราบนมัสการหลวงพ่อนะคะก็มากับพี่ชายนี่นะคะเพิ่งเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะหนูก็คงเหมือนหลายๆคน สังเกตมั้ยใจเรานะมันกระโดดโลดเต้นเก่งเหมือนนกเห็นไหมรู้สึกไหมมันชึกชักชึกชัก ค่ะตอนนี้เราตื่นเต้น นะให้เรารู้ทันมันไป ค่ะเพราะว่าแต่ก่อนก็จะนั่งคือนั่งสมาธิมานานแล้วล่ะค่ะแต่ว่าอาจจะแบบก็เหมือนติดสมถะนะคะแล้วก็เหมือนเป็นเพ่งแบบว่าให้จะมีสติตอนนี้เราไม่เข้าใจฮะก็ทำไปเพ่งเพ่งตอนนี้เหมือนกับพอได้ฟังซีดีจากหลวงพ่อก็เหมือนกับว่าเราก็มาปรับตอนนี้หนูก็ไม่ทราบว่าหนูจะปรับแล้วคือก็ดูตามอารมณ์ ท่านดูไปนะท่านดูไป แล้วนี่ว่าเราเป็นอะไร แล้วก็ใจมันฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านแต่เดิมเนี่ยเพ่งไว้นานคนที่เพ่งมากมากเนี่ยพอเลิกเพ่งเนี่ยจะฟุ้งซ่านอย่างรุนแรง ใช่เหมือนกับว่าโอ้โหเราทำไมกิเลสเราก็ยังเยอะอยู่นะคะ นั่นแหละเพราะว่าที่ทำมาไม่ได้ล้างกิเลสเลยให้มีสติรู้ทันลงไปเนี่ยพวกเราฟังซีดีกันเป็นแถวๆนะมีคนทำซีดีอยู่นี่อนุโมทนาเขาหน่อยนายโยนายโยมานี่มาโชว์ตัวหน่อยมาเร็วๆมาเร็วๆเสียเวลาเอ้าจะได้สาธุครับ แล้วเมื่อกี้ที่หลวงพ่อบอกให้ดูกายดูใจก่อนที่จะไปทานอาหารนะคะโอ้ก็คิดว่าเราดูพอไปถึงนะกว่าจะได้ดูคือล้างน้ำที่ห้าแล้วค่ะ ยังดี ก็แล้วอย่างนี้คือว่าอย่างหนูว่าใช้ได้แล้วคือแบบดูถูก ให้ดูทันใจมันใจมันฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านรู้ไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆตอนนี้ความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสที่โดดเด่น ค่ะแต่ถ้านั่งสมาธิก็ยังนั่งได้ไปอย่างเดิมใช่ไหมคะเดินจงกรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทำได้นะแต่อย่าไปเพ่ง ค่ะ เอาต่อไปเมื่อกี้เรียกเบอร์อะไรไว้ลืมไปแล้ว41 73 51เอาแค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมีเวลาก็ค่อยเรียกเพิ่ม กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะคำถามนี้คือคำถามสามีฝากมาถามนะคะเพราะว่าเขาก็ปฏิบัติเหมือนกันฟังซีดีของอาจารย์เหมือนกันเขาฝากมาถามว่าคำว่าจิตตั้งมั่นกับสมาธินิ่มแตกต่างกันอย่างไร จิตตั้งมั่นคือจิตที่มีสัมมาสมาธินะสัมมามีสัมมาสมาธิจิตของคนส่วนใหญ่เวลามีสมาธิเป็นสมาธิที่ส่งออกไปข้างนอกอย่างเวลาเราอ่านหนังสือใช่ไหมจิตใจเราจดจ่อกับหนังสือเวลาเราดูโทรทัศน์ใจเราไหลไปอยู่ในโทรทัศน์อย่างนี้สมาธิอย่างนี้ไม่ได้ไม่เรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นคือจิตที่มันไม่หลงไปไม่ไหลไปมันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่อย่างของโยมตอนนี้จิตหนีไปคิดทราบไหม ใช่ค่ะ จิตที่ไปคิดเนี่ยเรียกว่าไม่ตั้งมั่นเห็นไหมมันไหลไปคิดลองดูพระพุทธรูปสิ ค่ะ สังเกตไหมใจมันวอกแวกวอกแวกมันไม่ค่อยยอมดูเห็นไหมเนี่ยใจมันสายไปสายมา อ๋ออย่างนี้เหรอคะ แต่ไม่ใช่นิ่งนะจิตตั้งมั่นไม่ได้แปลว่าจิตนิ่งนะโบราณกันจิตตั้งมั่นหมายถึงว่าจิตที่มันไม่หลงไปไม่ไหลไปมันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่อย่างขณะนี้ความสงสัยเกิดขึ้นรู้สึกไหม ค่ะ ความสงสัยเกิดขึ้นรู้ว่าสงสัยไปแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหม กำลังคิดว่าจิตตั้งมั่นนี่ใช่สัมมาใช่สัมปชัญญะหรือเปล่าคะ จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยประกอบด้วยองค์ธรรมที่เป็นกุศลจำนวนมากมีสติมีสัมปชัญญะมีสัมมาสมาธิมีปัญญามีอะไรสารพัดเลย ค่ะ เป็นมหากุศลจิตประกอบด้วยปัญญาเกิดขึ้นโดยไม่ได้ชักชวนให้เกิดแล้วก็ตั้งมั่นในการรู้อารมณ์ไม่หลงไม่ไหลไปตามอารมณ์ยอมสังเกตดูจิตเราไหลตลอดเวลาเดี๋ยวไหลไปทางตาไหลไปทางหูเดี๋ยวไหลไปคิดไปบอกแฟนนะว่ามาเรามานั่งคุยกันแล้วก็คอยสังเกตไปเดี๋ยวมองหน้าฉันเดี๋ยวก็ฟังฉันเดี๋ยวก็หนีไปคิดสลับไปสลับมานั่นแหละจิตมันไม่ตั้งมั่น ไม่ใช่เลยตอนนี้นะคะทีวีมันพอเราดูทีวีแล้วเราดูข่าวประเทศไทยมันวุ่นวายมากเราก็ไปร่วมคิดว่ามันทำไมมันวุ่นวายอะไรอย่างนี้ ใจเราวุ่นวายนะทำไมหลวงพ่อไม่รู้สึกว่าประเทศไทยวุ่นวายเลยให้ฟังทั้งหลัง73ข้างหลังข้างหล ัง นมัสการหลวงพ่อ เดี๋ยวนะอดทนนะจะได้กลับบ้านแล้ว เมื่อเช้านี้มีโมหะกับมีโลภะครับแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือจะรู้สึกว่าจิตตัวเองเนี่ยก็คือจะค่อนข้างจะโปร่งโล่งๆนะครับก็ไม่แน่ใจว่าในส่วนของที่ทำอยู่เนี่ยถูกทางหรือเปล่า ที่คุณทำนะค่อนข้างใช้ได้แล้วใจมันโล่งแล้วมันไม่ได้ไปเพ่งไปอัดเอาไว้นะแต่ใจมันไม่ตั้งมั่นพอรู้สึกไหมมันโล่งๆมันกระจายออกไปข้างนอก ให ้สว่างออกไปข้างนอกให้รู้ทันว่าใจอยู่ข้างนอกใจไม่ตั้งมั่นถ้ารู้ทันแล้วมันจะทวนกระแสเข้ามารู้กายรู้ใจนี่ถ้าสบายอย่างนี้จะสบายอย่างเดียวจะติดความสุขไป แล้วถ้าปัจจุบันนี้ที่ทำอยู่ก็คือจะมีการภาวนาพุทโธอยู่ในใจนะครับก็คืออาจจะรู้ว่าไปคิดบ้างแต่ว่าก็จะนาน แล้วต่อไปนี้นะพุทโธแล้วจิตไหลไปคิดแล้วรีบรู้นะถ้าเรารู้ไม่ทันจิตจะไหลออกไปแล้วไปจ้าอยู่ข้างนอกเนี้ยไปสว่างสบายสบายมีแต่ความสุขนะไม่เห็นกิเลสเลยไม่เห็นความสุขหรอกเอาแต่ความสุขอย่างนี้ใช้ไม่ได้มันไม่เห็นทุกข ์ ไม่เห็นทุกข ์แล้วที่ปัจจุบันนี้ทุกเช้าจะมีการนั่งสมาธิอยู ่นั่งไปนะแต่ว่าให้รู้ทันจิตไปเรื่อยๆจิตไม่ตั้งมั่นให้รู้ว่าไม่ตั้งมั่นสงบนะแต่ไม่ตั้งมั่นรู้สึกไหม ครับ สงบแต่ไม่ตั้งมั่นมันอยู่ข้างนอกจิตมันส่งออกนอก ก็คือเวลาทํางานเนี่ยก็คือเวลาที่มีอะไรมากระทบเนี่ยก็ทราบนะครับแต่ว่ามันก็จะอยู่มันอยู่ห่างๆตลอดเลย แต่อยู่ห่างๆเนี่ยอย่าไปประคองให้ห่างนะถ้ามันห่างเองไม่เป็นไรถ้าจงใจให้ห่างเนี่ยก็เป็นสมถะอีกแบบของคุณต้องระวังไว้มันน้อมไปทางสมถะที่จะว่างๆ คร ับ นะเอาต่อไปยกมือเพิ่มเบอร์35 35 51ใช่มั้ย2คนนะได้2คนหมดเวลาแล้วยกไว้35นายเคแล้วห้ามเสียงดังเราเนี่ยเสียงดังที่สุดในวัดเลย กราบนมัสการครับ กำลังดี ก็คือตอนนี้ผมก็พอเริ่มแยกตัวจริงตัวปลอม เอาละตรงนมัสการก็ยังดีอยู่ตอนนี้ตัวปลอมขึ้นมาแล้ว ก็ที่ผ่านมามันก็ตามรู้ไปได้เรื่อยๆครับเพียงแต่มันช่วงนี้มันรู้สึกจิตใจมันเริ่มเฉยๆกับวันที่ภาวนาไม่ค่อยดีแล้วก็ช่วงนี้มันเกิดข้อสงสัยอย่างนึงแต่ความสงสัยมันก็ไม่คงที่แต่ข้อสงสัยนั้นก็คือตัวจิตใจที่มันมีส่วนที่เปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งที่แบบคล้ายเป็นส่วนที่สั่งให้เราดูสั่งให้เราทำนู่นทำนี่มันตัวนั้นมันเป็นอนัตตามันเป็นตัวอะไรครับ ก็จิตนั่นแหละจิตนั้นมันเกิดดับอย่างรวดเร็วเลยแล้วทำหน้าที่ต่างๆกันได้ตั้ง14อย่างเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เป็นผู้ปรุงแต่งเดี๋ยวก็เป็นผู้พิจารณาอารมณ์เดี๋ยวก็เป็นผู้ตัดสินอารมณ์ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเดี๋ยวก็เป็นคนเสพอารมณ์จิตทำงานได้สารพัดอย่างแล้วก็ดูไปเขาเป็นคนคิดก็รู้เขาเป็นคนไปรู้ก็รู้คนละดวงกัน ครับแต่ผมก็สงสัยว่าเหมือนกับว่างั้นก็เหมือนกับว่าเราก็เหมือนกับเรายังสั่งการตัวเราเองบังคับตัวเราเองได้ครับอ ันนั้นเพราะเรายังหลงผิดอยู ่ครับ นะเราดูไปได้เราสั่งสี่สั่งให้ตัวลอยได้สั่งใช่หรือสั่งให้จิตสงบไม่ให้คิดซิลองสั่งให้จิตหยุดคิดซิเห็นไหมไปคิดว่าจะหยุดคิดเห็นไหมมันหยุดไม่ได้หรอกสั่งให้มันมีความสุขซิสั่งอะไรได้บ้างอ่ะตกลงอ่ะ คือสังเกตตอนอ่านหนังสือครับมันแค่มันก็สั่งให้มันจดจ่อ ไอ้นั่นมันมีสมาธิในการอ่านหนังสือจดจ่ออยู่กับการอ่านหนังสือแต่ถ้ามันเบื่อขึ้นมามันก็เบื่อเองรู้สึกไหม ครับ สั่งให้มันมีสมาธิ24ชั่วโมงได้ไหมมันก็ไม่ได้เอามาเบอร์51 51 ช่วงเดือนที่ผ่านมานี่ตอนที่มีระหว่างวันเนี่ยพอมีสติปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นตัวตนเราขึ้นมาเยอะมาก ดีมากนะ คราวนี้เนี่ยระหว่างวันก็พยายามที่จะรู้สึกตัวไปเรื่อยๆแต่ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างคราวนี้ตกตอนคืนเนี่ยตอนทําสมาธิเนี่ยจะเห็นยิบหมดนะคะคราวนี้มันจะมีเห็นก่อนหน้านี้มันจะเห็นพอเห็นดับวูบไปแล้วเราก็แข็งขึ้นมาเลยคราวนี้มันมีความรู้สึกว่ามันเป็นการประคองตัวก็เลยเลิกออกจากสมาธิแล้วก็พยายามที่จะเดินจงกรมให้รู้สึกตัวแต่เมื่อคืนนี้นะคะตอนที่ระหว่างที่เราดูแล้วมันเห็นการเกิดดับมันยิบมันก็ไม่เหมือนกันแล้วเราก็ดูแบบด้วยความเป็นกลางคราวนี้พอตอนมันรู้สึกว่าระยะเวลาที่ดูเนี่ยคือมันเห็นเนี่ยมันนานมากเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่ ม ีแล้วมันสักพักหนึ่งมันก็คือมันค่อยๆจางหายไปแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเริ่มจะประคองตัวอีกแล้วแต่คราวนี้เนี่ยคือมันแก้ไม่ได้ทั้งที่เราก็พยายามที่ว่ารู้สึกตัวว่าเนี่ยมันเป็นการประคองตัวไปแล้วแต่ก็ยัง ห้ามไม่ได้ถ้ามันจะประคองนะจิตมันเคยชินจะประคองมันก็ประคองถ้าเราสั่งได้ตามใจชอบจิตก็เป็นอัตตาในความจริงสั่งไม่ได้ก็แค่รู้ด้วยความเป็นกลางไป อย่างนี้ต้องเลิกออกจากสมาธิแล้วก็มาเดินจงกรมหรือเปล่าคะ ก็ไม่ต้องออกนะจิตเข้าไปอยู่ยังไงก็รู้ว่าเข้าไปอยู่ไม่อยากอยู่ก็รู้ว่าไม่อยากอยู่ดูไปเลย ค่ะแล้วช่วงที่ผ่านมามันก็จะมีบางครั้งมันก็เบื่อบ้างไม่เบื่อบ้างแต่ว่าไม่ทราบว่ามันเป็นเบื่อที่มัน พูด ไม่ ถูก ค่ะ ดูไป ค่ะ เอาดาวไปทำอะไรมาหมู่นี้จิตดี ค่ะวันนั้นฟังเทปหลวงพ่อค่ะแล้วหลวงพ่อพูดว่าให้ดูลงไปตรงไหนที่มันมีตัวตนนะคะแล้วมันเป็นครั้งแรกที่มันกระทบใจว่าแบบเราไม่เคยดูตรงนี้แล้วก็ไปดูมานาตาค่ะมันจะเห็นว่าเราเนี้ยแบบเล็กๆน้อยๆก ็ อะไรก็เราอะไรก็ ภาวนาดีแล้วนะภาวนามาถึงจุดซึ่งไม่เคยมาถึงละเอาเบอร์137คนสุดท้ายนะได้คนสุดท้ายละ นมัสการครับหลวงพ่อครั้งก่อนมาส่งกันบ้านแล้วหลวงพ่อบอกจิตนิ่งไปอะครับตอนนี้ยังนิ่งไปอยู่หรือเปล่าครับ ตอนนี้ก็ยังติดนิ่งนะแต่เบากว่าแต่ก่อนเยอะละนะ ครับ ไปทำต่อยเคลื่อนไหวกระดูกกระดิกร่างกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะ ครับ ไปเดินจงกรมไปอะไรเงี้ยแล้วอย่าจงใจปฏิบัติมาก ครับไม่ควรนั่งสมาธิใช่ไหม ไม่ควรนั่งตอนนี้นะแต่ต่อไปก็ต้องนั่งอีก ครับเพราะว่านั่งเรารู้สึกว่ามันรวมทุกทีเลย แล้วก็พยายามรู้สึกร่างกายไหม ครับผม นึกถึงร่างกายมากๆนะดูกายไว้เยอะๆ ครับผมได้ครับ เอาไปเชิญกลับบ้าน